Efesus bab 6. Para bocah, manut mituruto marang wong tuamu ana ing patunggilane Gusti. Mangkono iku kang bener. Siro ngajenono bapa biyungira. Iki pepakon kang wigati, kaya kang kacetha ana ing prasetyo iki. Supaya siro slamet lan dawa umurira ana ing donya. Lan kowe para bapa, aja padha gawe seri ing atine anak-anakmu. Nanging kulawentahan ing bab piwulang lan pepeling kang saka Gusti. Para batur, manut mituruto marang bendaramu kang ana ing donya, kanthi wedi lan geter, sarta kalawan tulusing ati. Padha kaya anggonmu manut miturut marang Kristus. Aja mung menawa ana ing ngarepe wae kanggo nyenengake atining wong, nanging dikaya abdine Kristus kang kalawan kumolonging ati nindakake karsane Allah lan kang kanthi ikhlas anggone leladi kaya wong kang lelados marang Gusti lan ora marang manungso. Kowe padha sumurup menawa saben wong apa batur tukon apa wong mardika yen bos nindakake kabecikan bakal tompo pituwase saka Gusti. Lan kowe para bendoro, iyo mangkono uga pangrengkuhmu marang para baturmu, lan ojo nganggu pangancam. Elingo, menawa Gustine wong-wong mau, lan Gustimu ana ing swarga, lan panjenengane iku ora pilih kasih. Wasono, podo dadio santoso, ana ing patunggilane Gusti, lan ing kakiyataning pangwaosi. Padha nggawa gegamane peranging Allah, supaya kowe bisa nglawan kajuligane iblis. Awit anggon kita perang iku ora nglawan daging lan getih, nanging para pamarintah, para panguwasa, para panggedhining jagat kang peteng iki, para roh ala kang ana ing langit. Mulane padha nggawa sagaing prabote peranging Allah, supaya kowe bisa nindakake panglawan ing tekane dina kang ala iku lan tetep ngadeg jejeg sawuse kowe ngrampungake iku kabeh. Mulane padha ngadega kang jejeg. Pinggangmu sabu ana ing kayekten lan nganggo kotang waja arupa keadilan. Sikilmu nganggo trumpaing sukolilo tumrap pangundanging Injile tentrem rahayu. Ing kaanan apa wae, padha nganggo pangandel minangka tameng, sabab iya tameng kang kaya mangkono iku, kang kena kaenggo nangkis sagaing panah geni saka si pangawak Dursila. Karo maneh, padha nampanono tetopong karahayon lan pedang roh, yaiku sabdaning Allah. Kanthi sagaing pandonga lan panyuwunmu, padha tansah ndedonga ana ing patunggilaning roh, sarta padha meleo ing sajroning pandongamu iku kanthi panyuwun kang tanpa kendhat kanggo para suci kabeh. Uga kanggo aku, supaya menawa aku ngucap, aku diparingono tetembungan kang bener, lan supaya kanthi kendel anggonku ngiyarake kekeraning Injil, kang tak ladosi nganti aku dadi utusan kang dikunjoro. Padha ndedonga supaya aku bisa nglairake bab iku kalawan kendel awit pancen kudu mangkono, supaya kowe uga padha sumurup marang kaananku. Mula Tikikus, sedulur kita tunggal pracaya kang kinasih lan abdi kang tumemen ana ing Gusti, bakal aweh sumurup marang kowe bab iku mau kabeh. Iyo kanthi maksud kang mangkono mau, anggonku kongkonan Tikikus nemoni kowe kabeh, supaya kowe padha ngerti kaananku lan supaya nglipur atimu. Tentrem rahayu lan katresnan kang kanthi pracaya saka Allah Sang Rama lan saka Gusti kita Yesus Kristus nunggila ing para sedulur kabeh. Sih rahmat nunggila ing wong kabeh kang podo nresnani Gusti kita Yesus Kristus kanthi katresnan kang ora bisa sirna.